la la la la la दिल में मोहब्बत की बेहूदी कितनी हसीन है ये जिंदगी। दिल में मोहब्बत की बेहूदी कितनी हसीन है ये जिंदगी। मोहब्बत की बेखुदी कितनी हसीन है ये जिंदगी। हाँ ये जिंदगी मौसम ये दिलकश अदाओं का है हो। मौसम ये दिलकश अदाओं का है मंजर ये तेरी वफाओं का है। सांसों की है शायरी तू मेरी सांसों की है शायरी कितनी हसीन है ये जिंदगी। ऐसे छुपी मैं तुझ में सनम ऐसे छुपी मैं तुझ में सनम जैसे कि बंसी मेरा अग्नी। दिल में मोहब्बत की बेखुदी कितनी हसीन है ये जिंदगी। हाँ ये जिंदगी चाहत का एहसास है हो। तू मेरी चाहत का एहसास है मेरी नजर की हंसी प्यास है। हूँ और तू आशिकी मैं इश्क हूँ और तू आशिकी कितनी हसीन है ये जिंदगी। ऐसे छुपी मैं तुझ में सनम ऐसे छुपी जिंदगी, दिल में मोहब्बत की बेखुदी, कितनी हसीन है ये जिंदगी।